priznanje. Ptice so tako vzljubile moja gnezda, da so nehala spletati svoja. To pesem sem ukradla, ker mi je bila tako lepa.